کیا بات سمجھ آئی جی؟ بہت کچھ اٹھ کر دو چار کلمات بولیں جو آپ کو بہت پسند آئے اور یاد رہے آپ کو. ماشاء اللہ. ہر بات ایک دوسرے سے بڑھ جا گئی. آج بات بڑھ چڑھ کر اچھی ہوئی. کوئی خاص ایک دو باتیں جو بہت پسند آئی ہیں. خورشید صاحب فرمائیں جی جو کوئی ایک دو باتیں بہت پسند آئی ہوں. ماشاء اللہ جی. جی مجھے صاحب نہیں بولتے جی. کہتے ہیں یہ دو باتیں پسند آئی ہے کہ اطلاع کرنا اپنے آلات کی جہاں بیت ہو جائے آدمی, اور پھر جو ہدایات ملیں اس کا اتباع کرنا. ماشاء اللہ جی. یہ بزرگ بتائیں جی کیا بات پسند آئی جی؟ مسلسل اپنی تزکیے کی فکر میں رہنا. ماشاء اللہ. دوسری بات اطلاع شیخ اور اتباع شیخ. ماشاء اللہ. دو باتوں نے بتا دی. انہوں نے بتایا کہ مسلسل تزکیہ یعنی اپنے باطن کے پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا جی. ماشاء اللہ جی. ارشاد صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور اس سے آگے رضا دکھانا اور اس سے آگے بھرا کی کیفیت محسوس کرنا. مصیبت کے وقت صبر کرنا, پھر رضا بالقضاء جو فیصلہ ہو اللہ نے کر دیا اس پر راضی ہو جانا, پھر آگے کیا کہا آپ نے؟ بھرا بھرا کی کیفیت یعنی جو مصیبت آئی اس پہ خوشی محسوس کرنا دل میں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی. اور کوئی ساتھی بھی امداد صاحب بھی کچھ بولے جی؟ ماشاء اللہ. بغیر توحید کے انتشار ہوتا ہے ذہن میں اور توحید سے یکسوئی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ جی. اور کوئی ساتھی خود اپنے خیال سے بولنا چاہیں تو بولیں جی. کوئی کہنا چاہیں اٹھانا شاپا جی. جو بات میں انہوں نے پانچ چیزیں بتائی ہیں نا کہ پانچ چیزیں جو دریا کو عبور کرنے کے لیے ہیں, وہ مجھے بہت پسند آئی ہیں. کہ ایک تو پہلے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا جو شغل ہو تو اس کو آپ کس طرح وہ کر سکتے ہیں, شغل ہو تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد لگ جائے. شغل کا کیا مطلب ہوا تھا؟ مشغولی مطلب دنیا میں مشغولی ہو تو اس کو کس طرح کام کیا جائے. ہاں مشغول ہو جائے کہ دن رات اسی کی فکر لگ جائے. یہ پانچ آخر میں جو باتیں کی تھیں, ایک مشغولی تھی, دوسرے جی مشغولی اور انا پرستی. انا پرستی یعنی دوسری یہ تھی غم. جی غم. غم غم غم. اس کی کیا تشریح ہوئی تھی جی؟ غم جب غم غم ہو تو اس کو آپ اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے. اللہ ماسٹر عبدالرحمان صاحب بولا جی. غم کسی چیز کے گھٹنے کا غم ہو کہ یہ کم ہو جائے, غم ہو جائے اس طرح, تو اس کو رضا بالقضا سے غم کوئی کم ہو جائے گھٹ جائے تو پھر کیا ہو, رضا بالقضا سے اس کا علاج کیا جائے. کوئی نقصان ہو جائے, کسی چیز کی کمی کا غم ہو کہ یہ نہ ہو جائے, یہ کم ہونا ہو جائے, یہ ختم نہ ہو جائے, تو اس کا علاج ہے رضا بالقضا, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قضا پر بندہ راضی ہو. ہاں, کہ جو اللہ نے کیا بس ہم راضی ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ تین باتیں ہوں گی کہ دو ہو گئی؟ دو ہو گئی. دو تین باتیں اور کون بولے گا جی؟ غفلت کا بتایا جی, غفلت کا بتایا جی. اس کے بارے میں کیا تشریح ہوئی جی؟ غفلت کی کیا کیفیت ہے, زوال کی کیا صورت ہے؟ ہاں, یہ غفلت ہے. ماشاء اللہ. یہ چوتھا ہو گیا تھا. ہاں جی, متفرق چیزوں میں دل لگانا. جی سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. تو پہلے آدمی سنتا ہے, پھر سمجھتا ہے, پھر کرتا ہے, پھر کرنے کے بعد کرنے کی اس کی عادت بنتی ہے. عادت جب بن جائے تو عادت میں جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی کا کام مکمل ہو جاتا ہے. عادت بھی انسان کی ایک بہت بڑی قوت ہے. جس چیز کا عادی ہو جائے, وہ وفاق اتنی خراب ہی کیوں نہ ہو, اس کے کرنے میں اس کو لطف آنے لگتا ہے. پہلے نسوار کی چٹکی جس نے ڈالی ہے یا پہلا سگریٹ کا کش لیا ہے, اس کو مزہ نہیں آیا ہے. نسوار کی چٹکی سے کیا آئی ہے اور سگریٹ کے کش سے سر چکرایا ہے, لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو بار بار کرتا رہا ہے. ہاں جی, بار بار کرتا رہا ہے. بار بار کرنے سے انسان کا نفس جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے, خواہ کتنی کبھی چیز کیوں نہ ہو, اس کے کرنے میں اس کو لطف آنے لگتا ہے. تو جب کبھی چیز میں آدمی کو لطف آنے لگے تو نورانی چیز اور فائدے والی چیز اور برکت والی چیز اور نیک عمل اور اللہ کا تعلق, اس کی اگر عادت بن جائے تو کیا پھر اس پر لطف نظر نہیں ہوگا؟ لیکن اس کو بار بار کرنے کی ہم نے محنت نہیں کی ہے. ہاں جی, تو عادت کے بعد پھر اگلا مرحلہ اخلاص کا ہوتا ہے. عادت پھر عبادت بنتی ہے اخلاص کے پیدا ہونے سے. بعض یہاں پر آدمی کے جو ہے وہ ترتیب مکمل ہو گئی. ہاں جی, اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی, ساری عمر چلنا ہے. چلتا ہے, گرتا ہے, پھسلتا ہے, اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے. کرتے کرتے, کوشش کرتے کرتے سائیکل آپ سیکھتے ہیں, کتنی بار گرتے ہیں. آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ توازن حاصل ہو جاتا ہے. جب توازن حاصل ہو جائے اس کے بعد نہیں گرتا ہے آدمی. لیکن توازن حاصل ہونے تک محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایسے ہی جم جانا نیکی پر اور رک جانا برائی سے, اس کا بھی توازن حاصل ہوتا ہے آدمی کو. اور وہ توازن بھی آدمی کو حاصل ہوتا ہے بار بار کرنے سے, بار بار مشق کرنے سے, بار بار کرنے سے. آخر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ توازن نصیب کر دیتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ نیکی تو مجھے خود بخود حاصل ہو جایا کرے, اور دنیا کے لیے میں مشقت کیا کروں, خوب جان کو تھکایا کروں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. چاہیے میں ایک دفعہ ہاسٹل میں بیٹھا ہوا تھا, ایک طالب علم آ کر کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے اس سے دین کی بات آہستہ آہستہ شروع کر دی. تو اس نے کہا جی میرے لیے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا جی پہلے تو میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی کھانا کھانے کے لیے تو توفیق کا انتظار نہیں کیا کہ جب ملے گی تو تب کھائیں گے. اس کے لیے تو پیسے لا کر خود داخل کیے ہیں, پھر کھانا پک کر تیار ہوا ہے, چل کر آئے ہو, اس کے نوالے اٹھائے ہیں, منہ میں چبائے ہیں, پھر ان کو نکلا ہے, الگ سے اتارا ہے. ہاں ہاں اگر آپ سارے کام کیے ہوئے ہوتے اور الگ سے چبا کر اتارتے اور پھنس جاتا نہ نکلتا تو پھر ہم کہتے کہ توفیق نہ ہوئی. ہاں توفیق سے تو پہلے اسباب توفیق کو اکٹھا کرنا ہے. اسباب توفیق کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ پاک توفیق دے رہتا ہے, کیونکہ یہ سارا کھانے کا جو میں نے تذکرہ کیا نا, کھانا پیسے دیے, کھانا پکا, سامنے لا کر رکھا, اٹھایا, نوالا, چبایا, اور آدمی جب اس کو نکلنے لگا تو بجائے رضا کی نالی کے سانس کی نالی میں چلا گیا. ہاں جی تو مطلب توفیق نہ ہوئی نا. اسباب توفیق اس نے کیے تھے, توفیق نہ ہوئی. تو اب اگر اسباب توفیق نہ کرے آدمی اور غیر توفیق ہو جائے تو اس سے تو نہیں ہوتی ہے نا. ایک اور مثال یاد آ گئی تھوڑی بیان کر دوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زندگی بدل جاتی ہے, اصلاح ہو جاتی ہے. میں پشاور یونیورسٹی کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, اس سے نکل کر آ رہا تھا کہ پھر میرا ایک مریض آ رہا تھا ڈاکانے کا ملازم, ساتھ کا دوسرا ساتھی آ رہا تھا بڑی عمر کو والا. تو ویسے میرا دل میں آیا, میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ آپ تو سوچے رمضان گزر گیا یعنی زندگی بدلے, ایسے ہی سنمن عیسائی شکل میں پھر رہا ہے. تو اس نے کہا میں کیا کروں, یہ تو اللہ کرے گا. تو میں نے کہا کہ آپ پلٹی پر جا کر لیٹ جائیں, اوپر سے ریل آ رہی ہو اور کہے اللہ بچائے گا تو یہ ہو جائے گا. آپ نے تو موت کے اسباب سارے جمع کر دیے اور اب کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کو اور کو ٹال دے ہو جائے گا, کتنی ہوگا نا. مطلب ہے کہ اس کو اس پلٹی سے بچنا, اس کے اسباب کو آپ نے اختیار کرنے ہیں, پھر اللہ پاک نے آپ کے بچنے کا فیصلہ کرنا ہے. وہ تو آپ کے ذمہ ہے کہ اچھی صحبت کی طرف جانے نہ جانے کا تو آپ کو اختیار ہے. آپ جائیں تو جائیں, نہ جائیں تو نہ جائیں, لیکن اچھی صحبت میں چلے جائیں اور پھر آپ پر اچھا اثر نہ ہو یہ نہیں ہوگا. کبھی اثر ضرور ہوگا. خراب صحبت کی طرف آپ جائیں نہ جائیں اس پر آپ کا اختیار ہے, لیکن آپ وہاں چلے گئے خراب اثر ضرور ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دو دن کی باتیں نہیں ہیں جی, یہ تو ساری عمر کا گورو گرندہ ہے, ساری عمر کی کوشش ہے اور ساری عمر کی فکر ہے. تھوڑا سا وقت ہے اور موت کے وقت خدا نہ خواستہ اگر آدمی نہ کامیاب ہو کر چلا گیا, مال خزانے دولتیں کارخانے حکومتیں صدارتیں وزارتیں ساری کی ساری چیزیں پاس ہیں, لیکن اللہ ناراض ہے, موت کے ساتھ ہی پکڑ شروع ہونی ہے, تو اس سے بڑھ کر ناکامیابی اور کیا ہو. ایک ایسا جہنمی جس سے دنیا انتہائی عیش سے گزاری ہوگی, فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو صرف دے جا کر جہنم کا ایک نظارہ دکھا کر لاؤ. جب وہ نظارہ دیکھ کر آئے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے, تو ساری دنیا کا عیش بھول چکا ہوگا اور بہت پریشان ہوگا اور اس کو بالکل عیش عزت یاد نہیں ہوگا, اس کا خیال ہوگا اور اس کو صحیح سمجھ آ رہی ہوتی ہوگی کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف ہے جو سامنے آ گئی. پھر ایک آدمی جس نے دنیا کی زندگی بہت تکلیفوں سے گزاری ہوگی, فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا نظارہ دکھا کر لاؤ, وہ جنت کا نظارہ دیکھ کر جب آئے گا تو اسے پوچھیں گے کیسے زندگی گزری, ساری تکالیف کو اس ایک نظارے کی رہنائی خوشنوائی کو دیکھ کر بھول بھال جائے گا, گویا کوئی تکلیف کی زندگی نہیں گزاری. ماشاء اللہ, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لی تھی؟ الحمد للہ رب العالمین, العاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اولی الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حیو یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, والہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا, وانت تجعل هنا سهلا لا شيء. يا عالم ما يذكرني امتك صغيرا كبيرا گناہوں کو معاف فرما, يا عالم امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. یا اعلیٰ, جہاں جہاں امت کے مفراد مصیبتوں میں گرے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں ہیں, یا اللہ وہاں کی ایمانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما, دشمن کے نرغے سے نکلنا آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے میں نے کوشش کر رہے ہیں, کسی کو تعلیم کے حاصل کر رہے ہوں, درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما, سب کے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ والے بجانے سے آنے والے حضرات, سب بیت حضرات, امدد مسلمین, اجتماع میں حاضر ہونے والے حضرات, سب کے مال, جان, اولاد, کاروبار, ملازمت, ہر چیز میں برکت ڈال دیں. یا اللہ کو تنگ دست و تنگ دستی کو دور فرما کر, پریشان حال و پریشانی کو دور فرما کر, مشکلات میں گرو عافیت فرما کر, جو ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما کر, یا اللہ کو بیمار ہو گھروں میں بیماریوں میں غیر شفاعت نہیں فرما, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفاعت, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفاعت, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفاعت نہیں فرما, تجلی شفا شفا نصیب فرما. یا اللہ تجلی کی شان دکھا اور احسان دکھا اور عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ سب کے دل میں, دلوں میں جو جو نیک مراد ہو, یا اللہ سب کے دل میں نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.